فيها ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعصى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ما يصدق وما يكون وكمنا رابعاني حاضرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجدي الله تعالى مجدي بنده الله کے دین بھی الله کا قانون حکم بھی اللہ کا لانے والے بھی الرسل اللہ کے. جب یہ بات ہمارے نزدیک مسلم ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں سب اللہ کے آگے محتاج ہیں. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله الغني الحميد. أي لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے آگے. ایک اللہ تعالیٰ جو ہو بے پروا اور بے نیاز ہے. اور جانتے ہیں کہ ہمارا مالک وہ ایک اللہ ہے اور وہ دین جس کو ہم اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ دین بھی اللہ کا ہے. اس کے بھیجنے والا ہمارے لیے اس دین کو پسند کرنے والا وہ بھی اللہ ہے. ورزید لکم الاسلام دینا. اور لانے والے ہی اس کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین. وہ اپنے مالک کی طرف سے دے کر ہم کو پہنچائے. ان ساری باتوں کو ماننے اور سمجھنے اس کا عقیدہ رکھنے کے بعد بھی ہمارے اندر بگاڑ ہمارے اندر برائیاں، ہمارا معاشرہ خراب، عقیدہ خراب، عمل خراب، اخلاق و کردار خراب، یہ کیوں؟ جو میں نے پہلے مقدمات پیش کیے، کسی مسلمان کو اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بگاڑ ہوتا ہے، نہ عقیدہ صحیح رہتا ہے، نہ عمل صحیح رہتا ہے، نہ اخلاق اور معاشرہ صحیح ہے، یہ کیوں؟ مانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اور جو مالک ہوتا ہے اس کے قانون سے انحرافی کسی بندے کا کام نہیں ہے، پھر بھی یہ چیزیں پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ اس چیز پر ہم نے غور نہیں کیا، اگر اس چیز پر ہم غور کریں تو ہماری غلطیاں درست ہو سکتی ہیں۔ اس کا صرف ایک سبب ہے، ایک بیماری ہے جس کو شاعری اصطلاح میں غلو کہا جاتا ہے۔ غلو کی معنی کسی چیز کا اپنی حد سے پڑ جانا، بولتے اللہ نرخ پڑ گیا تو ہونا چاہیے اس سے چڑھ گیا۔ غلو جس کو جو مقام اللہ نے دیا ہے اس کو اسی مقام پہ رکھنا، یہ ہے اقدار کی راہ، انصاف کا راستہ۔ جب انسان اقدار کی راہ سے نکل جاتا ہے تو پھر اس سے کئی غلطیاں سازد ہوتی ہیں۔ غلو کی بنا پر ہمارے اندر شرک بھی آیا، بدعتیں بھی آئیں، برائیاں بھی آئیں، حرام خوری بھی آئی، بدعملی بھی آئی، بے انصافی بھی آئی، اور جہالت اور بے علمی بھی آئی۔ یہ غلو ہمیں کسی صحیح لائن پہ، صحیح راہ پہ چلنے کا موقع نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم الغلو، اے لوگوں اپنے آپ کو غلو سے بچاؤ، حد سے مت بڑھو۔ فانما اهلک من کان قبلکم علی الغلو، تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کرنے والی، برباد کرنے والی، بے دین بنانے والی، جہالت کے گڑھے میں گرانے والی، یہی غلو تھی، یہی چیز تھی، یعنی غلو جسے خراب کی۔ لہذا تم بھی اس سے بچو، کہیں تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ۔ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، پیدا ہوتے ہوئے سب سے پہلی بات جو اس نے کہی وہ یہ بات تھی کہ اعتدال سے رہو۔ جب ان کی والدہ بچے کو لے آئی تو لوگوں نے تانے لگائے کہ تم نے یہ جھوٹا بچہ کہاں سے لایا، اپنے سارے خاندان کو بدنام کر دیا، ما كان ممكن لا صور ما كانت أمك بغية لدرين تبني آدمي تبني آدمي كوية صبر آدمي تا تم نے دونوں خاندانوں کو برباد کر دیا اور بدنام کر دیا ان پہ سیاہ ستا لگا دیا تو اشاعت بھی نہیں مریم صاحبہ نے اس بیٹے کی طرف اشارہ کیا ان سے بات کرو تو یہ ان کو اور ناگوار لگی بات کہ ایک تو بچہ لے آئی ہے بغیر خاوند کے اور پھر پوچھتے کہتے ہیں بچے سے بات کرو بھلا یہ بھی کوئی جواب ہے کیسے مکلم من کان فی المہد صبیا کیا یہ بچہ بھی بات کرنے کا قابل ہے جس نے آج زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے وہ اس سے پہلے بھی دے سکتا ہے سمجھائی بات یا نا میرا مطلب کہ جب بچہ بولنے لگتا ہے اس کا میعاد ہوتا ہے دو سال تین سال کے بعد بچہ ہنستا ہنستا بولنا شروع کر دیتا ہے اور یہ طاقت اس کو کس نے دی اللہ نے دی وہ اس سے پہلے نہیں دے سکتا اسی وقت اس کو طاقت دی بولنے کی اور اعلان وہ کروایا جو کچھ بعد میں ہونے والا تھا اس کے مقابلے میں اس کی اصلاح درستی کے لیے جن باتوں کے ہونے کی توقع تو کسی کو نہیں تھی خود اشارہ سرم کے گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ ہوگا لیکن رب العالمین جانتا تھا کہ یہ لوگ کیا کریں گے اس کے ساتھ اس لیے پہلے ہی وہ فیصلہ کروا دیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یفترون کہنے لگے انی عبداللہ جس کو چل کر تم اللہ کہنے والے ہو اللہ کا بیٹا کہنے والا ہو اللہ کے جز کہنے والے ہو میں تو اللہ کا بندہ ہوں نہ اللہ ہوں نہ اللہ کا بیٹا ہوں نہ اللہ کا جز کہنے والوں نے کئی چیزیں کہہ دی کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے کہنے لگے عیسیٰ خود اللہ ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم آنے والوں نے دوسروں کو بھی الہ کہہ دیا علی رضی اللہ عنہ کو الہ کہہ دیا عبدالقادر جیلانی کو اللہ کہہ دیا کئی الہ مان لیے بلک اللہ کو دوسروں کا محتاج مان لیا وہی جو مستوی اصلہ ہے خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر اگر عیسائیوں نے سارے سلام کو اللہ کا بیٹا یا خود اللہ یا اللہ کا جز کہا تو تم نے کیا کمی کی تم نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی چمن میں ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی خدا ہے کہ نبی دوسرا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے فلک انداز تو آؤ پڑ گئے، اس سے بھی پڑ گئے۔ احمد یار فریدی کیا کہتا ہے، بندگی سے آپ کی ہم کو خدا بندی ملی، بولا فرید کا خلیفہ، وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بندگی سے آپ کی ہم کو خدا بندی ملی، ہے خدا بندے جہاں بندہ رسول اللہ کا، ہے خدا بندے جہاں بندہ رسول اللہ کا۔ کبھی تو ہم نے بھی نہیں کی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں دو مقام بنائے، دو قسم بنائے، ایک تابع ایک متبوع۔ تابعداری کرنے والا یا جس کی تابعداری کی جائے، متبوع وہ ہیں جن کو اپنا رسول بناتا ہے، اپنا نبی و پیغمبر بناتا ہے، باقی ان کے علاوہ ساروں کو اللہ نے تابع کہا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، رسول کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ آیت کا معنی ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر دو ہی ہستیاں ہیں، یا متبوع یا تابع۔ انسانوں میں انبیاء متبوع ہیں، باقی سارے تابع ہیں، اور ان متبوعین میں آخری متبوع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے پاس کوئی متبوع نہیں، لیکن کئی متبوع ہم نے بنا لیے۔ افمن یهدی للحق حق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تهتدون۔ بھلا جو رستہ بتلائے وہ تابے داری کا مستحق اور لائق ہے، یا وہ جو رستہ بتلانا تو کیا بتلائے بغیر چل بھی نہ سکے، بتلانے کے بغیر چل بھی نہ سکے۔ کون ہے مقبول میں، کون اعتبار کا مستحق ہے؟ وہی جو رستہ بتلائے۔ جو رستہ بتلانے والے اللہ کے رسول اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اور ان رستے بتلانے والوں میں سب سے آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور ہم نے یہاں بھی غلوم کیا، غیر نبی کو متبوع جانا، یہ شروع کا واقعہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور برادری، اپنے والد تک ان سے گفتگو کی، مطالبہ کیا، ہم نے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اپنی قوم کو کہنے لگے تم جن کو پوچھتے ہیں وہ کیا ہے, وہ کیا چیز ہے جسے آج پوچھتے ہیں؟ کہتے ہو بے وقوع تجھے اتنا پتا نہیں یہ امام صاحب کا بھٹو ہے, یہ فلا حضرت کا بازار ہے, فلا بزرگ کی صورت ہے, ہم تو ان کے آگے بیٹھے ہیں تو زانو ہو کر گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہیں, جو ملے گا وہ یہاں ملے گا, یہی سارا کچھ ملتا ہے. تو یاد ہے مجھے ہم ایک جگہ سے گزرے تو ان کا کوئی اجتماع تھا کپڑا گروپ کا, وہ کچھ کر رہے تھے تو گا رہے تھے, جلدی جلدی گزرنے میں ایک جملہ ہم نے سن لیا یاد رہ گیا, وہ کیا خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. مطلب تو اصل یہ ہے کہ اللہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا, یہ ہے نبی علیہ السلام کی تعلیم. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت, یا اللہ تو جو دے دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا, تو جس سے دینا روک دے کوئی ان کو دے نہیں سکتا. عقیدہ تو یہ تھا, آسمان سے جو عقیدہ جو تعلیم آئی وہ یہ تھی, لیکن دوسروں نے کہا کہ جی ہاں وہ دیتا تو ہے لیکن یہ بھی دیتے ہیں, وہ دیتا ہے لیکن یہ بھی دیتے ہیں, اس کو بولتے ہیں شرک, یعنی دینے میں اللہ کے ساتھ بھائی وار کر دیا, شریک کر دیا. یا یہ کہنے لگے دیتا تو وہی ہے یہ نہیں دیتے لیکن ان کے دکھے ان کے وسیلے سے ان کے محاورے سے ان کے واسطے سے میرے سامنے کتاب رکھی ہے سلاطن طیبہ مولوی حسین احمد مدنی کا, میرے سامنے رکھا ہے, اس میں شروع سے انہوں نے اپنا سلسلہ بتایا ہے, فلانے کے واسطے فلانے کے واسطے فلانے کے واسطے کہتے کہتے آخر میں کہتا ہے حافظ عالم حافظ عالم علی مشکل کشا کے واسطے. اب بتاؤ جائے کہاں کفران کا دفاع فیضت کجا عبادت مسلمانی مولوی و بزرگ کے کعبہ قبلہ یہ کہتا ہے کہ حافظ عالم علی مشکل کشا کے واسطے حافظ عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس کے بعد کوئی حافظ عالم نہیں. پھر یہ واسطے کہنا یہی ابو جہل کا شرک تھا, یہی ابو لہب کا شرک تھا, پھر کسی بات اس کو مشکل کشا کر دیا, اللہ کو تخت سے اتار کے علی کو وہاں بٹھا دیا, اب کیا کہوں اس کے علاوہ. خدا کی بادشاہی کو چھین کے علی کو دے دیا, یہ مشکل کشائی کس کی بادشاہی ہے, یہ کس کا اختیار ہے؟ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سورت انعام کا دوسرا رکوع, اگر اللہ تجھے کسی مشکل میں گرفتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل کشا نہیں سوا اللہ کے, نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی نہ کوئی علی نہ ولی نہ کوئی نہیں. سورۃ یونس کے اندر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اگر اللہ تجھے کسی مشکل میں گرفتار کرے اس کے لیے کوئی مشکل کسا نہیں, نہ آسمان میں نہ زمین میں, نہ دائیں نہ بائیں, نہ آگے نہ پیچھے, نہ نیچے نہ اوپر, کوئی مشکل کسا نہیں. الا هو مگر وہ ایک اللہ. وَيُوتَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اگر وہ مہربانی کرنی چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. سورت نمل میں تو واضح کر دیا, اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. کون ہے جو کسی مصیبت میں مجبور بچا پھنسا ہوا اس کے چیخ و پکار کو سنے اور جواب دے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اس کی مشکل شائی کرے. کون ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, زمین میں دولت دے کر باقی رکھے, وہ کون ہے؟ فرمایا إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, یہ کام تو اللہ کے ہیں, کیا اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بھی ہے؟ دوسرا اللہ ہے جو یہ کام کرے؟ یہ کام تو اللہ کے کرنے ہیں. اگر دوسرا اللہ مانتے ہو تو وہ یہ کام کر سکتا ہے, اگر دوسرا اللہ نہیں مانتے ہو تو پھر کوئی نہیں کر سکتا. تو بتاؤ یہ کھلم کھلا قرآن سے بہار پہ کھلم کھلا قرآن کو چپکانا ہے, قرآن کے مقابلے میں بحث کام کرنا ہے کہ مال مالن حاضی عالم مول حاضی عالم علی مشکل کشا گیا. یہ بلاد ہے قرآن سے, یہ غلو چل دیا ہے. جب تم نے باوجود دعوی اسلام کے, باوجود دعوی توحید کے, باوجود اپنے آپ کو موحد کہنے کے, موحد کہنے کے شرک کے خلاف ہم محاذ اٹھاتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہوئے جب تم نے یہ کہہ دیا تو دوسروں کو ہم کیوں روکیں جو بار بار یہ کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ لی خمسۃ لطفی بہا حق الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبلیہمہ والخاتمہ, میرے تو پنجن پاک ہیں جو مجھے بچاتے ہیں مصیبت سے, انہی کی بدولت ہر مشکلات کو پیچھے کرتا ہوں, ہر مصیبت کو ہٹاتا ہوں, ہر بیماری کو ہٹاتا ہوں. وہ میرے پانچ ہیں, وہ میرے پانچ ہیں. کون؟ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, والمرتضیٰ رضی اللہ عنہ, وابناہما رضی اللہ عنہما حسن حسین, والفاطمہ رضی اللہ عنہا. یہ پینتل پاک ہیں جن کی قوت سے, جن کی حمایت سے, جن کی برکت سے میں مصائب اور مصیبت سے بچتا ہوں. اس سے پہلے قوم نوح نے بھی کہہ دیا, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ان کے بھی پیغمبر پاک تھے جو ودا اور سواع کو نہیں چھوڑنا, یعوث کو نہیں, یعوث کو نہیں چھوڑنا, نصر کو نہیں چھوڑنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے کہ ہادی اسماء رجال صالح, یہ پانچوں نام نیک بندوں کے نام تھے, سارے بندے ان کے بھی پنجن پاک, ان کے بھی پنجن پاک. آئی اتباعی تیسری جماعت, آئی ان کے بھی پنجن پاک. ستار کا کاسدہ پنجن پوجا لکھا یہ سب ایک دوسرے کے بھائی, جب ہمارا ایک عالم جس کو ہم تو واحد مانے محدث مانے فقیہ مانے دین کا خادم مانے وہ یہ کہے کہ حاضر یہ عالم علی مشکل کشا کے واسطے تو بتاؤ کہ ان کو کیا قصور ہوں گے کیا ان کو منہ دکھائیں جو قوم ظلم سے نہیں بچتی وہ کبھی خرابی سے نہیں بچ سکتی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو باپ کو کہا یہ بتاؤ پوچھتے کس کو کس کی پوجا کرتے ہو ہم تو حضرت کی صورتیں ہیں حضرات کی صورتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر پھر آگے چلے نکالتے ہیں بیٹھ کے مکنا سے کیوں کے آگے انتخاب کرتے ہیں حضور میں بیٹھتے ہیں حضور میں بیٹھتے ہیں پوچھنے لگے ذرا ثبوت مجھے بھی دو مجھے بھی سمجھاؤ اگر واقعی بات ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ اس نعمت میں شریک ہو جاؤں قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون ذرا یہ تو بتلاؤ تم جو ان کو پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں یہ دلیل مانگتے ہیں ثبوت پوچھتے ہیں میری شادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ جو پوسٹر میں لکھا ہے سومناتھ کے بت کا تو جب ان سے پوچھا پہلے تو ناراض ہوا اس نے کہا نہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں تو پھر کیا کہا سوالک سوابست فینک جبید منزل رسد حرق جو یہ دلیل عبادت کو تکلیف گمراہی خود اگر اللہ میرا کیا آگاہی تم نے ٹھیک کہا ہے تیرا سوال صحیح ہے تیرا پوچھنا اچھا ہے تو جو دلیل مانتا ہے اس کو راستہ مل جائے گا لیکن تکلیف کے ساتھ عبادت کرنا یہ گمراہی ہے دلیل کے ساتھ عبادت جو ہے وہ راحت میں ملتی ہے سب ملتی ہے یہی مثال ابراہیم علیہ السلام کا کہا مجھے کوئی ثبوت دو جن کو تم پوچھتے ہو ان کا ثبوت دے دو کہ کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں اگر سنتے ہیں تو ثبوت دو دوسری بات پوچھا اور بندگی عبادت اور غلامی اس کے لیے دو جذبے ہوتے ہیں ان دو جذبوں کے تحت انسان پوجا کرتا ہے یا تو اس سے کوئی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ ہمارا کام کر سکتا ہے مشکل حل کر سکتا ہے بیماری کو شفا دے سکتا ہے بھوک پیاس دور کر سکتا ہے رزق مہیا کر سکتا ہے تکالیف کو دور کر سکتا ہے مشکل کشائی سے تنگی کر سکتا ہے پھر انسان اس لالچ کے تحت اس تما کی طرف پوجا کرتا ہے پکارتا ہے یا پھر خوف اور ڈر ہوتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے مار نہ ڈالے ہاں نقصان نہ پہنچا دے بچے نہ تباہ کر دے کھیتیاں باپار نہ تباہ کر دے نفے کے بجا خسارہ نقصان نہ ہو اس لیے ڈر کے مارے اس کی پوجا کی جاتی ہے کہ میری حفاظت کرتا ہے اور یہی تعلیم اللہ نے دی ہے تبا اللہ کو پکارو دو جذبے رکھ کر ایک ہے اسے ڈرو کہیں ہمیں برباد نہ کر دے کہیں ہمیں تباہ نہ کر دے کہیں ہمیں جہنم میں ڈال دے عذاب اور مصیبت نہ بھیجے ایک ہم سے ڈر کر اس کے آگے جھکو اس کو پکارو اس کو یاد کرو دوسرے طرف دوسرا جذبہ تما رکھو لالچ رکھو اس سے امید رکھو وہ مہربان ہے گناہ بھی بخش دے گا مشکل بھی حل کر دے گا ضرورتیں بھی پوری کر دے گا حاجتیں بھی پوری کر دے گا بیماری بھی رفع کرے گا اور بھوک پیاس بھی دور کر دے گا اس نقطے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دلیل کا مطالبہ کیا کہ ہم یہ سماؤں حکم صدور یہ تمہاری پکار سنتے ہیں یہ پکارتے ہو آؤ یہ سعود حکم آؤ یہ دور یا تمہیں یہ نفع دے سکتے ہیں جس لالچ کی بنا پہ جس امید کی بنا پر تم ان کو پوچھتے ہو یا یہ تمہیں نقصان دیتے ہیں اس لیے ڈر کر ان کو پوچھتے ہو سنو تو مجھے آج کل تو حقوق دیا جاتا ہے آج کل تو ثبوت دیا جاتا ہے نگاہ درد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں دیتے ہیں ثبوت یہاں کچھ کر سکتے ہیں اولیاء حضرت قدرت عظیم پہلوی قرآن میں لکھا ہے اولیاء حضرت قدرت عظیم پیر جستا باز گردان دیوا ان کو اتنی قدرت ملی ہوئی ہے اولیاؤں کو جو تیر سیدھا کمان سے جلا اس کو یوں ہٹا دیتے ہیں تقدیر کو بدل دیتے ہیں تقدیر کو مٹا دیتے ہیں کیا بتاؤں میرے سامنے ثبوت موجود ہے میں کیا دکھ بتاؤں کیا افسوس کروں کس بد قسمتی کو رہوں یہ میرے ہاتھ میں ہے ناسیہ ناسیہ لکھا ہوا ہے شیخ الہند محمود حسن صاحب کا یہ لکھا ہوا ہے ناسیہ کس کے حق میں مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی کے حق میں اس کے مطابق کیا کہتا ہے نہ رکا سنو کان کھول کے سنو پیروں کے پجاریوں پیروں کے موت کی دو گدیوں کے غلاموں کان کھول کے سنو میں تمہارے بھید کو مذکار کروں گا انشاءاللہ تمہیں لگا کر بھی رکھوں گا سنو کہتا ہے نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا اس کا جو حکم تھا خاصے سے قضائے مبرم قضائے مبرم کس کو کہتے ہیں تقدیر دو قسموں میں بیٹھے ہیں ایک وہ تقدیر ہے جس کے لیے اللہ یہ لکھتا ہے کہ ایسا ہوگا تو یوں ہوگا یوں ہوگا تو یوں ہوگا جب اللہ ما یشاء یسبق جو چاہے پہاڑ رکھے جو چاہے مبرم وہ تقدیر ہے جو نہیں چل سکتی جو چل نہیں سکتی بس ایسا ہوگا فلاں وقت فلاں جگہ فلاں ٹائم پہ فلاں آدمیوں کے درمیان میں یہ ہوگا یہ نہیں کر سکتی کہتے ہیں میرا پیر کا حکم قضاء مبرم تھا یعنی تقدیر کی جو چل نہیں سکتا اب بتاؤ اس کے علاوہ پیر کو الہ کیسے بناؤ گے سمجھ آئی بات کی نا تو میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کیا یہی آج تو ہم یہ جواب دے رہے ہیں آج ہی سب کچھ کرتے ہیں جو ملتا ہے وہ یہاں سے ملتا ہے پھر اسی واسطے میں یہ شعر بھی سن لو مشکلات ہوتے تھے سب اس کے اشاروں پر مر اور کہہ دیتے اس کے نعیم اور نقم مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا اس مساحی کو دیکھیں زہرا ابن مریم حوائج دین دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب حوائج دین دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب گیا وہ قبلے حاجات روحانی و جسمانی گیا وہ قبلے حاجات روحانی و جسمانی تو آج تو بڑی ہمت والے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو چاہے وہ کہے تقدیر کو بدلے بلکہ ان کا اپنا کام ہی تقدیر ہے حاجتیں یہ پوری کرتے ہیں, ہر جگہ یہ ہے. یہاں تک کہہ دیا فیس ہے کعبہ میں, فیس ہے کعبہ میں. کعبہ میں کیا پھیرا ہوتا ہے؟ تو فیس ہے کعبہ میں بھی پوچھتے تھے گنگور کا راستہ, فیس ہے کعبہ میں بھی پوچھتے گنگور کا راستہ, جو رستے اپنے سینوں میں جزو کو شوق ہے پانی. ارے بھائیوں آپ غور فرمائیں, اس لوگوں کو بڑی ہمتیں ہیں, جو چاہیں وہ کر دیں, کرتے سب کچھ ان کے حکم سے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں, بیٹھے ہو جاتے ہیں, کوئی پیر بخش ہوتا ہے, کوئی علی بخش ہوتا ہے, کوئی رسول بخش ہوتا ہے, نبی بخش ہوتا ہے, امام بخش ہوتا ہے, سادات بخش ہوتا ہے, مدار بخش ہوتا ہے, فلاں بخش فلاں بخش فلاں بخش, یہ ساری باتیں یہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ کرتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہ آخری بار تھی جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا اور جلانے کا ارادہ کیا. فرقو شروع والے تم اس کو جلا کر اپنے سگاؤں کی مدد کرو. اس ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس آبری ظالم پارٹی نے خدا کی قسم یہ جرت نہیں کی جو آج کے لوگوں کو جرت ہوتی ہے. کیا کہا؟ یہی کہا پل بجبنا آتا نا کزانی کے فالو. ابراہیم یہ بات نہیں ہے, علماء جانتے ہیں کہ پل کا معنی ہوتا ہے پہلی بات کو رد کرنا, دوسری بات کی جگہ رکھنا. کیا ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ہماری کی خودکار سنتے ہیں یا ہمیں نفع نقصان دے سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے, ہمارے پاس یہ ثبوت نہیں, بلکہ بات یہ ہے وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ہم نے باپ داداؤں کو دیکھا, ہم تو مقلد ہیں, دلیل ہم سے نہ پوچھو, ہم تو ہیں مقلد. باپ داداؤں کو ان کو پوچھتے ہوئے دیکھا, ان کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھا, ان کے آگے سجدہ رکوع کرتے ہوئے دیکھا, ان کے آگے چڑھائے چڑھاتے ہوئے دیکھا, ان کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے دیکھا, ان سے مانگ کے پکار کر دیکھا. ہم اس ہستی کو لے کر آ رہے ہیں, انا وجدنا آباءنا على امۃ وانا على آثارہم مقتدون. انا وجدنا آباءنا على امۃ وانا على آثارہم مقتدون, دونوں آیتیں ہیں ایک ہی رکوع کے اندر, دو رکوع کے اندر. ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ہستی میں دیکھا ہے, بس اسی نشان کی پیچھے چلتے ہیں, اسی نشان کی ابتدا کرتے ہیں. تو یہ ہے غلو, بغیر دلیل کے کسی کی بات مان لینا, محض تقلید کی بنا پہ بات مان لینا, یہ ہے غلو. یہ اس کا مقام نہیں, یہ مقام تھا نبی کا, کیونکہ نبی بذات خود دلیل ہے. نبی کو قرآن نے دلیل کہا ہے, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینۃ رسول من اللہ. وہاں بیٹھے ہیں رسول من اللہ, بینہ سے بدل ہے, اللہ خود رسول کو بینہ دلیل کہہ رہا ہے. رسول بذات خود دلیل ہے, خود بینہ ہے, کسی دلیل کی محتاج نہیں. لیکن ایک کون بھی آپ کے بعد, آپ کے بعد آج سے لے کر قیامت تک جو بھی آئے ہیں, چاہے ان میں ائمہ ہو, چاہے علماء ہو, چاہے بزرگین ہو, چاہے کون ہو, ولی اللہ ہو, متحدین ہو, قاضی ہو, حکام ہو, صدا ہو, نواب ہو, صاحب ہو, منتخب ہو, کوئی اس مقام کا نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے اس کی بات مانی جائے. ہم نے بغیر دلیل کے اماموں کے قول کو مان کر, پیروں کے قول کو مان کر, ہم نے اس دروازے کو توڑ دیا جس کو اللہ نے بند کیا تھا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں. ولكن رسول الله وخاتم النبيين میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. انہوں نے نبیوں کو ختم کر دیا, آپ کے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ لا نبی بعدی, میرے پاس کوئی نبی ہے نہیں آ سکتا. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ دجال اور کذاب ہوں گے, جھوٹے بےمان ہوں گے جو نبوت کے دعوی کریں. اس کا دروازہ ہم نے کھول دیا, ہم نے خود ہی اعلان کیا کہ ہمارے امام کا قول بھی دلیل ہے, ہمارے پیر کا قول بھی دلیل ہے. روایت سجاد اورنگی کو کہتی ہے مغان گویت کہ سالک بے خبر نبوت جراح و رسم عمل کرنا. تحریر پیر کی بات کا ماننا پڑے گا, جو بھی حکم دے اس کو غلط نہ سمجھو. اگر تم اس کو غلط نظر تمہیں آئے تو یہ تمہارے آنکھوں کا دھوکا ہے, تمہارے فہم کی غلطی ہے. خبردار اس میں کچھ نہ کہنا, کارتا کارا کیا سب خود بگیر, اپنی دعوت کو نہ سمجھنا. وہ اگر تم نے حکم دے کہ بیمائے سجاد آنجی کل جو جان نماز ہے مسلح بچھا کر پڑھتے ہو نماز کو جس پر اس کو پہلے شراب سے بھگو کر, کیا مانا شراب سے بھگو کر پھر بچھا کے نماز پڑھو, تو بھی اس کے حکم کے ماننے میں دیر نہ کرنا. کیوں؟ ان راہ کو, اس رستے کو, ان کی منزلوں کو جو وہ جانتے بالکل نہ کیا جانتے. اب بتاؤ راہ راہ کے منزلوں کو جاننے والا ایک تھا, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دنیا سے چلے گئے, اس کی مدینے میں قبر ہے. اس کے بعد اس مقام کا نہ کوئی دنیا میں جمع ہے نہ چلے گا. سمجھ آئی بات؟ لیکن غلو نے میرا رد کیا. اس غلو نے اس لیے غلو کو توڑنے کے لیے, غلو کو توڑنے کے لیے اس پاک بچے نے کون پاک بچہ بڑا ہی سارے سمجھا کے سامنے چلایا تھا. جب سے ہی پہلی آواز اللہ سے نکلی انی عبد اللہ, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, تمہاری طرح اس کا محتاج ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ آتاری الکتاب, تم میں سے مطبوع مجھے بنایا. کوئی مطبوع نہیں آ جاتا ہے نا, تم میں سے مطبوع مجھے بنایا, تمہیں تابع بنایا. آتاری الکتاب وجعلنی نبیا, اسی نے مجھے یہ رتبہ دیا ہے, اسی نے یہ مقام مجھے دیا ہے, اسی نے کتاب دے کر مجھے نبی بنایا. میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں, اس کا جز و حصہ نہیں. وجعلنی مبارکاً اینما کنت, جہاں بھی ہوں اسی کی برکتیں میرے پاس ہیں, یعنی میں ان کی برکتوں کا محتاج ہوں, فی نفسی کچھ نہیں ہوں. کیوں کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا سرگزیدہ پیغمبر, پیدائش میں کچھ نہیں ہوں, میرے ساتھ برکتیں اللہ کی ہے اور اس کے ساتھ مجھے اوپر کوئی مقام نہیں دیا, مجھے بچا ہی رکھا. وہ آسانی کی سلاد و زکات, مجھے حکم دیا کہ عیسیٰ تیرا جسم بھی میرا, تیرا مال بھی میرا, میرے آگے جھکنا عبادت کر لیے تو میرے رستے میں مال خرچ کرنا. ہاں کل کو یہ نہ کہے کہ دوسرے کے آگے بھی سر جھکانا ہے. دوسرے آگے بھی جھکنا ہے جیسے کبوں کے آگے جھکتے ہیں, جھنڈوں کے آگے جھکتے ہیں, کپڑوں اور کبوں کے آگے جھکتے ہیں, مردو ڈڈو کے آگے جھکتے ہیں, افسروں کے آگے جھکتے ہیں. فرمایا خبردار, میں اس لیے نہیں آیا کہ میرے آگے جھکا جائے بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اس کے آگے جھکوں. ان اللہ ربی و رب کو کھا دوں, تم بھی اس کے آگے جھکو, میں بھی اس کے آگے جھکتا ہوں. اور یہ بھی نہیں کہا جیسے آج کیا جاتا ہے, یہ فلاں پیر کا بکرا, یہ عبد القادر جیلانی کی کیاری, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد, یہ رجبی ہے, یہ امام جعفر کا کنڈا ہے. پانی پیو تو یاد کرا پیاس امام کی, پیاسا یہ سبیل ہے شہیدوں کے نام کی. لیکن اس نے بتایا کہ میں اپنی سبیل لگانے کے لیے نہیں آیا کہ میرے لیے کوئی سبیل لگائی جائے, میری میلاد کی جائے, میری ولادت کو منایا جائے, میرا عرس کیا جائے یا میری پوجا کیا جائے, بلکہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ بتاتا ہوں کہ میرا تمہارا مال تمہارا اللہ کا ہے, اس کے لیے دینا. اور یہ نہیں, یہ بھی نہیں کہا سوفیوں کی طرح, ابھی تو میں بچہ ہوں, جب اعلیٰ مقام پہ پہنچوں گا تو پھر عبادت کی ضرورت نہیں. جیسے صوفی کہتے ہیں جی اب مقام اعلیٰ پہ پہنچ گئے اب کوئی ضرورت نہیں. ابن ابی عیسیٰ ہے اس آیت کے تحت اندر, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جب تجھے یقین کا درجہ ہوگا پھر تم عبادت سے فارغ ہو گئے. مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک یقین کا درجہ حاصل نہیں ہوا, یہی مانا ہے نا. تو یہ بھی اللہ نے اسے کہلوا دیا, صوفیت کی جڑ اٹھا دی, تو سب اس کو لات مار دی کہ ماں تم تو حیا, جب تک زندہ ہوں مجھے عبادت کر لی. فرمایا برزن بوالدتی, اپنے ماں سے نیکی کرنے کا مجھے حکم دیا ہے, اسے بھلائی کا حکم کرنے دیا ہے. یعنی میری ماں ہے, ماں کیا ہوتی ہے, ماں کس کو کہتے ہیں بتلاؤ, جو چلتی وہی نا ماں. ان امہاتکم تو قرآن کہتا ہے, ان امہاتکم اللاتی ولدنہن, مائیں وہ ہیں جو چلتی ہیں. قرآن نے خود بتلا دیا ماں وہ ہے جو جننے والی ہے. ماں سے کہہ دیا کہ میں الہ نہیں ہوں, کیونکہ الہ کی شان ہے کہ لب یلد ولب یولد, اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا, دونوں سے پاک, کوئی اس کو جننے والا نہیں اور نہ اسی نے کسی کو جنا ہے. اس لیے ہے اس کی نہیں ہے, وہ ایک مستقل ذات ہے, نہ اس کی کوئی اصل ہے نہ پڑا. بتلا دیا اللہ کے علم میں بات تھی کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے, ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ یہ اللہ ہے, یہ اللہ کی بیوی ہے, یہ اللہ کا بیٹا ہے, یہ اللہ کا شریک ہے, یہ اللہ کا پیارا ہے, اتنا پیارا کہ اس کی بات کو ٹالتا نہیں. سمجھ گئی بات؟ اچھا بھائی, مولوی احمد رضا خان صاحب کی ملفوظات میں ایک بات لکھی ہوئی, کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں دے دی, سب قدرتیں, سب صفتیں, جتنی کمال کی صفتیں وہ دے دی, فقط ایک صفت نہیں دی, الوہیت کی صفت نہیں دی. یعنی الہ نہیں بنایا اس کو, اللہ نہیں بنایا. اب کون سمجھائے عقل کے بدلاؤں کو کہ کیا الوہیت کوئی دینے کی چیز ہے؟ اللہ کو کہاں سے ملی الوہیت؟ تو ذاتی صفت ہوتی ہے, عطائی صفت نہیں ہوتی. اس کو سمجھائے تو غلو سے انسان کو عقل نہیں ہوتا, ظلم اللہ عثمانی, ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ سیدھی دیوار بھی نہیں دیتا. اچھا سر, آپ آگے سنیے رمز, اس میں کیا حکمت ہے؟ الوہیت کی صفت نہیں کی. کہتا ہے جو آدمی کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا تو نہ دینے کی چار چیزیں ہیں, چار وجوہ ہیں, ان میں سے ایک وجہ ہو سکتا ہے, ہو سکتی یا تو یہ ہے جس کو نہیں دیتا وہ اس بات کا لائق نہیں, اس کا اہل نہیں, اس لیے دیا اس کو, یا یہ ہے کہ دینے والا بخیل ہے, وہ کبھی نہیں بھی ہوتا, بخیل ہوتا ہے آگے اہل بھی ہو, آج زند بھی ہو, مستحق بھی ہو, نہیں دے نہیں دیتا, وہ سب کے پانے ہوتا. تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے آگے جس کو نہیں دیتا, سمجھتے میری بات نہیں, جس کو نہیں دیتا اس سے زیادہ دوسرا کوئی محبوب ہے, اس سے زیادہ کوئی پیارا ہے, لہذا وہ چیز اس کے لیے رکھی ہے, اس کو نہیں دیتا. تین چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ دینے پر قادر نہیں, اس کے بس میں یہ بات نہیں, یا میں تم کو دیتا لیکن میرے بس میں بات نہیں, میرے اختیار میں یہ کام نہیں. کہتے یہ چار چیزیں ہو سکتی ہیں. اب بتاتا ہے کہ اب تجزیہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے کہ آپ اس صفت کے لائق نہیں تھے, یہ بھی نہیں کہا جا سکتا, کیوں کے کلام, کیونکہ آپ ہر چیز کے کمال کی صفت موجود تھی, لہذا یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اس روحیت کے درجے کے لائق ہی نہیں تھے, اس لیے نہیں دیا. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بخیل ہے, جب نہیں دیا اس کو. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو کوئی زیادہ محبوب ہے دوسرا, کوئی زیادہ پیارا ہے, اس کے لیے یہ صورت چھپا کے رکھی ہے, کہا یہ بھی نہیں. فقط ایک بات ہے کہ وہ اللہ کے بس میں نہیں کہ اس کو الہی دے, یہ اس کی قدرت میں نہیں, جو اس کے بس میں تھا وہ دے دیا, یہ بات اس کے بس میں نہیں. مت کے ماروں سے پوچھو کہ ابو لہب کو ابو جہل کو جو بیٹے دیے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیٹا نہیں رہا, یہاں کیا کہو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کے لائق نہیں تھے, یا اللہ ان کے حق میں بخیل تھا, یا ابو لہب ابو جہل ان کو زیادہ پیارے تھے اس لیے ان کو دے دیا, یا یوں کہو کہ اللہ کے بس میں نہ تھا, ابو جہل کے لیے دینے کے لیے بس میں تھا, ابو جہل کو ابو لہب کو دینے میں ان کو قدرت تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھی. یہ ہے ہمارا غلو طریقہ کہنے کا, تو اصل غلو نے برداشت کیا, تو عیسیٰ علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ جی نہیں, میں الہ نہیں, الہ کا بیٹا نہیں, الہ کا جز نہیں, بلکہ کیا ہوں, بلکہ اپنی ماں کا مجھے اللہ نے تابع دار بنایا, یہی میں نے اس ماں عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں, اللہ کسی عورت کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا. فرق بتلا دیا, دھوکہ دکھانا, پھر فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ہوا صحیا, ہر حالت میں اسی کی طرف سے سلامتی, اسی کی طرف سے حفاظت, اسی کی طرف سے مہربانی مجھ پر ہے, میں اس کی مہربانی کا محتاج ہوں, پیدا ہوا ہوں تو اسی کی سلامتی سے, مجھے سالم انسان بنا کر اس نے پیدا کیا, کہیں کل یہ نہ کہے کہ پیر کی برکت سے پیدا ہوا, سائیں نے تعویذ دے دیا بچہ ٹھیک ہو گیا. آج کل تعویذوں کا بڑا کاروبار, ہم نے دیکھا جن والوں کے پاس روٹی نہیں تھی, بھوک کے مارے انہوں نے بچے چھوڑ دیے, بھوک کے مارے افلاس کی بنا پر بیوی بچوں تک کو چھوڑ دیا, لیکن تعویذ کا کاروبار کر کے آج وہ کروڑ پتی بڑے سیٹ بنے ہوئے ہیں.